in het hoger onderwijs. En vanaf maandag 30 augustus worden de scholen geopend. De GGD heeft al gezegd dat zij liever wat langer hadden gewacht met die versoepelingen. Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. Je kent hem vast wel. En een van de experts bij het OMT, wat het kabinet altijd adviseert, zegt bij Op1 dat het inderdaad vroeg is. En vertelt ook wat het OMT adviseerde over de scholen. Maar we hebben natuurlijk ook eerder gezegd, hè, bedoel, ergens komt er na de zomer een moment dat je moet gaan versoepelen, omdat mensen gevaccineerd zijn en een groot aantal. En wat dan belangrijk is, is welk moment. En er is een discussie geweest van, is dat dan 1 september of is dat dan 20 september? Nou, daar heeft het kabinet een besluit over genomen. Jongens, het kan 1 september, maar er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. En zij wilden de volgende stap al 20 september doen. Nou ja, we hebben als OMT geadviseerd, doe het stapsgewijs, maar kijk wel iedere keer wat het effect van de eerste stap is. De hogescholen zelf, die staan wel te springen eigenlijk om open te gaan. Wij spraken met Bart Combé van de Hogeschool in Holland en vroegen naar zijn reactie op deze versoepelingen. Ja, wij waren er ontzettend blij mee dat het onderwijs nu eindelijk weer op locatie kan plaatsvinden. En dat is eigenlijk niet alleen omdat iedereen snakte er natuurlijk naar om elkaar weer te zien. Studenten willen elkaar zien. Hè. Studeren is meer dan alleen maar kennis tot je nemen, maar heeft ook met een sociale omgeving te maken. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat gewoon het onderwijs veel beter is als je dat ook live kunt doen. En wij zijn HBO, dus dat is praktijkgericht onderwijs. Dan zijn er allerlei werkvormen waarbij je samen iets doet. Hè, waarbij je naar de praktijk toe gaat. Waarbij je in groepjes dingen uitwerkt. Waarbij je projecten doet. Ja, dat gaat allemaal veel beter als je elkaar ook echt kunt ontmoeten dan als dat alleen maar online kan. De hogescholen zijn dus blij dat ze 30 augustus weer open mogen. Studenten en docenten met een kwetsbare gezondheid maken zich wel zorgen om weer naar school te komen. Dezelfde Bart Combé snapt dit wel, maar wil geen ongevaccineerde leerlingen uitsluiten. Mensen denken gewoon verschillend. Er zijn ook collega's en studenten die het best wel spannend vinden om weer open te gaan. Verreweg de meesten vinden het ontzettend fijn. Maar er zijn ook wel, die vragen zich toch, hoe zit het met mijn veiligheid? Maar een verplichting opleggen, dat vinden we veel te ver gaan. En dat komt omdat wij een publieke instelling zijn. Wij zijn er om aan iedereen het best mogelijke onderwijs te geven wat we maar kunnen geven. En dan wil je ook dat iedereen daar gelijke toegang toe heeft. En het recht op je eigen, je bent zelf de baas over je lichaam. Dus het gaat best wel ver om als overheid te bepalen dat je geen toegang hebt of verminderde toegang hebt tot publieke voorzieningen als je je niet laat inenten. De hogeschool wil wel dat studenten zich laten inenten, maar verplicht dat dus niet. Hoe zorgen ze dan wel voor dat de omgeving op school veilig blijft en coronavrij? Nou ja, wat wij doen is we vragen het vriendelijk, maar we eisen het niet. Dus we zorgen ervoor dat er zelftesten zijn. We maken afspraken met de GGD om de vaccinatiegraad zo hoog mogelijk te krijgen. Maar dan is het van ons uit een vriendelijke vraag en geen eis. Bart Combé was dat. Ik ben benieuwd hoe jij hierover denkt. Praat mee via 0800-1121. Over 2 weken mogen de collegezalen weer gevuld worden. De geestelijke gezondheid van de studenten, je hoorde het net ook al, is volgens de overheid op dit moment prioriteit. Met een aantal voorwaarden kan het hoger onderwijs volgens hen gewoon weer open. De scholen zijn blij, maar is dat misschien niet iets te vroeg? En hoe zorg je er dan voor dat de school een veilige omgeving blijft als niet iedereen gevaccineerd is op die school? Praat mee over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Ongevaccineerde leerlingen moeten online les krijgen. 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. Hoe denk jij hierover? Vind jij dat ongevaccineerde leerlingen gewoon naar school moeten komen? Of moeten zij online les krijgen? 0800-1121 of de app van Radio 1. The whole day in my head, do a little spring cleaning. I'm always too busy dreaming. Well,

we hebben het over ongevaccineerde leerlingen. Wat vind jij dat die online les moeten krijgen? Of zijn ze gewoon welkom op school? En hoe zorgen we er dan voor dat die school een veilige omgeving blijft of wordt? Deel je mening via 0800-1121 of door een appje te sturen in de NPO Radio 1-app. Die staat voor je open, die kan je gratis downloaden op je telefoon. Misschien heb je hem al. Cindy laat weten in die app. Scholen worden op deze manier een brandhaard voor het coronavirus. Studenten wonen vaak niet alleen, dus neem het snel mee naar huis en draag het over. Laat ze dus allemaal vaccineren. En Martin zegt, online les is volgens mij een goede optie voor niet gevaccineerden. Als studenten coronasymptomen hebben, moeten ze ook thuis les kunnen volgen. Dus een hybride systeem zal er altijd zijn. En Anja zegt juist, nee, dit is uitsluiting. Iedereen mag zelf bepalen of ze zich laten vaccineren. Ik stel voor om degenen die daar moeite mee hebben, online les te laten volgen. Hoe denk jij hierover? 0800-1121. En Gert heeft ons ook gebeld deze ochtend. Goedemorgen, Gert. Goedemorgen, Stefan. Hoe denk jij hierover? Ja, nou, je moet natuurlijk uitkijken voor die uitsluiting, hè. Mm-hmm. Dus wat ik weet, en dan gaat het even over de reformatorische scholen, die op een gegeven moment toch wel vaak verkeerd begrepen worden. Nou, de zelftest en de mondkapjes die liggen op de planken, hoor. Dus en er worden over het algemeen keurig aan de regels gehouden. En het afgelopen schooljaar is ook niks gebleken van ernstige infecties of dat je een hele bubbel had met corona. Dat valt erg mee. Individueel natuurlijk wel. Af en toe valt er eentje uit, zeg maar. En doe jij dan op alleen maar gereformeerde scholen of gewoon scholen in het algemeen? Nee, kijk, als voorbeeld noemde ik even dat. Oké, je wilde even een lans breken daarvoor, ja? Maar ik bedoel algemeen, hè, want je bent er niet... je kunt wel denken misschien dat je er alleen bent, maar nee, er zijn zoveel scholen en vormen van onderwijs. Nee, dus het gaat over heel Nederland in dit geval. Oké, okay, als we even teruggaan naar de stelling dan. Ja. Bent u daar eens, oneens over ongevaccineerde leerlingen buitensluiten? Of nou ja, vindt u dat uitsluiting als ze alleen maar online les mogen krijgen? Ja, het is een oplossing, online natuurlijk. Maar toch is het wel uitsluiting. Want zij mogen niet naar school. En dat is ook... psychisch gezien, onderwijskundig gezien, opvoedkundig gezien, is dat niet verstandig? Nee, je mag niemand uitsluiten. Ze zijn allemaal even lief en even braaf. Mm-hmm. Ja, soms ook niet. Maar nee, laat een kind en een leerling zijn. Ja, dat hoor ik hoor het u zeggen. En wat nou als er dan een coronabesmetting in een klas is en dat betekent dat een ongevaccineerd persoon corona met zich bijdraagt en dat die hele klas alsnog weer thuis naar huis moet en online les moet krijgen? Dan komt dus door een ongevaccineerd persoon misschien wel de hele klas weer thuis te zitten. Natuurlijk, we hebben onze verantwoordelijkheden te nemen ook. We hebben onze verantwoordelijkheden, maar we moeten ze ook nemen. Dat is zo. Daar zit een enorm spanningsveld. Dat geef ik toe. Maar een kind uitsluiten, je kunt het kind het niet aandoen. Nee, en wat zou dan toch een oplossing zijn? Nou, gewoon die zelftest. En ook het afgelopen schooljaar is dat zo gegaan, hè? Mm-hmm. En vrijwel niks aan de hand. Ik heb niet gehoord, maar onze dochter die zit daar ook. Ik heb niet gehoord van jongens, de hele klas is naar huis gestuurd. En als onze dochter op een gegeven moment, die houdt haar oren en de ogen goed open, dan had ze het zeker doorgegeven aan papa en mama. Ja, dus, u stelt eigenlijk, mijn dochter heeft daar het afgelopen jaar al mee te maken gehad. Welke regels dienden zij zich aan te houden op de school waar zij op zat? Nou, als je dus op een gegeven moment neusverkouden bent, hè, thuis zeg maar, dan ga je niet naar school. Dus je hebt een zelfcontrole en je hebt ook zelf tests. En die hebben ze ook in hun tasje zitten, zeg maar. Ja. Op wijze van spreken in hun broekzak. Maar ja, nou ja, goed. Dat, ben je dan op een gegeven moment negatief, dan kun je met een gerust hart naar school. Maar ben je positief, dan blijf je gewoon thuis en dan heb je dus die 10 dagen quarantaine. Dat sowieso. Dus je moet je gewoon aan de regels houden, afstand houden, mondkapjes voor. Misschien gaan die mondkapjes er wel af. Mm-hmm. November of zo, dat weet ik niet. Maar gewoon je aan de regels houden en dan is er vrij weinig aan de hand. We moeten niet zo'n klimaat creëren dat je zegt van we zijn 2 keer gevaccineerd, dus we zitten safe. Ja. Maar dat is al gebleken bij in een verpleeghuis waar een aantal... Ja, in een Gelders verpleeghuis bleek dat toch al anders te zitten. Ja, dat is gewoon... Ik keek ze ook van op, hoor. Ja, je hoopt natuurlijk dat niet het geval is. Maar toch blijkt dat nog wel dat je ook als gevaccineerde mensen kan besmetten. Gert, oneens met de stelling. Dankjewel dat je belde. Graag gedaan. We kijken eens even naar de andere bellers. Ja, die bellen via 0800-1121. Dan mag je je mening geven over ongevaccineerde leerlingen. Want moeten die online les krijgen? Of zeg jij, nee, moeten ook gewoon naar school kunnen? En wat voor oplossingen of mogelijkheden zie jij dan nog? Gaan we naar Gerrit. Goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Ja, Stefan, ik zie het meer als een stimulans voor de leerlingen om zich toch te laten vaccineren. Toch nog even de laatste groep over de streep te trekken. Ja, want ik kan me niet voorstellen dat er een leerling is die zich uitgesloten wil voelen van gewoon normaal onderwijs. Omdat iedereen natuurlijk klaagt van ja, het onderwijs. Ja, dat wordt toch ervaren als er zijn een tekortkoming van het ervaren van goed onderwijs. Mm-hmm. Maar het riekt toch wel naar uitsluiting als je dan niet naar school mag komen als je niet gevaccineerd bent? Absoluut, daar ruikt het ook naar. Maar als je dat echt wil voorkomen, zeg ik van jongens, laat je alsjeblieft vaccineren. Ja, maar dan heb je toch weinig eigen keuze eigenlijk. Nou ja, je hebt natuurlijk de keuze om je niet te laten vaccineren. En ja, zolang het goed gaat, dan gaat het goed. En dan moet je wel de mogelijkheid geboden worden om inderdaad gewoon normaal onderwijs te volgen. Maar inderdaad, stel op de school waar je dan op zit en er is een uitbraak van het coronavirus. Ja, en jij bent dan een van de mogelijke personen die daar verantwoordelijk voor is, mm-hmm. Ja, dan zie ik geen andere mogelijkheid om te zeggen, jongens, dan maar weer online onderwijs. Ja, ja. Dus jij stelt eigenlijk, we moeten dat misschien ook gewoon als leerling, neem die stap gewoon en snap ook dat betekent dat je nog fijner onderwijs krijgt als je gevaccineerd bent. Ja, ja. Want kijk, ik kan me niet voorstellen dat er een leerling is hier in Nederland of waar ook, maar ter wereld, die zegt, ja, ik wil geen onderwijs volgen. Ik wil sowieso gewoon onderwijs volgen. Dat lijkt mij toch al de meest logische stap voor je toekomst. Mm-hmm. Nee, ik denk dat er geen mensen, nou, dat iedereen het liefst onderwijs volgt, maar misschien niet iedereen gevaccineerd wil worden. Ja, natuurlijk. En dat is natuurlijk niet alleen bij de leerlingen zo, maar gewoon in welke categorie van de Nederlandse bevolking je ook kijkt, die het altijd een aantal mensen zegt, ja, ik laat mij niet vaccineren om wat voor reden dan ook maar. Ja, en je stelt eigenlijk als student moet je dan wel de consequenties daarvan dragen. En dat betekent misschien wel dat je online les krijgt. Ja, absoluut. Oké, okay, nou duidelijk. Dankjewel dat je belde via 0800-1121 en je mening liet weten. Ja, Gerrit ziet in ieder geval wel een mogelijkheid. Of die zegt, nou ja, goed, de consequentie van niet gevaccineerd worden is dan dat je thuis les krijgt. Gert ziet die mogelijkheden niet. Zit je nou te luisteren, denk je, ik denk hier anders over. Of ik heb hier nog wel een goede toevoeging aan. 0800-1121 of de app van Radio 1. Bart zegt daar, studenten die gevaccineerd zijn hadden en hebben niets te vrezen van ongevaccineerden. Als vaccinatie niet werkt, dan is zij sowieso zinloos. Dit is logica, Stefan. Bransma zegt, hey, gevaccineerden zijn over de gehele breedte een groter risico voor niet gevaccineerden dan andersom. Ze wanen zich namelijk onterecht veilig. En Rob zegt, goedemorgen, ik vind dat niet gevaccineerde leerlingen thuis les moeten krijgen. De schreeuwende minderheid die zich niet laat vaccineren moet zich beseffen dat ze zich langzaam buiten de maatschappij aan plaatsen zijn. En terecht. Alles moet weer open voor gevaccineerden. En dan hebben mensen keuzen of nergens toegang tot toegang of een vaccinatie. Laat hij weten in de Radio 1-app. Hoe denk jij hierover? Laat je mening weten. 0800-1121 of de app van Radio 1. Strange World op NPO Radio 1. Ik denk dat je misschien Tessa Rose Jackson nog wel kent als naam. Nou, dit is het nieuwe project van haar, de Amsterdamse singer-songwriter. Brak in 2013 al door. En dit is dus een nieuw project van haar, Someone en Strange World. Goedemorgen, het is bijna 4:30. Je luistert naar de extra vroege ochtendshow. Bewolkte dag wordt het vandaag. Overdag trekt er flink wat bewolking over het land. De zon komt af en toe wel een beetje door. Een beetje regen kan er ook wel vallen. Maar de droogte overheerst vandaag. Het wordt een graad van 18 tot 20. Succes op je werk. Goedemorgen als je net wakker bent. We hebben het over ongevaccineerde leerlingen. Moeten die online les krijgen? Dat is de vraag. Of vind jij dat zij ook gewoon naar school moeten komen? En zie jij andere oplossingen? Andere oplossing ziet bijvoorbeeld Passie in de Radio 1-app. Die zegt gewoon alle antivaxxers in een apart leslokaal. En klaar, naast elkaar zitten daar. Ton zegt, het is toch normaal dat mensen die andere mensen in gevaar brengen worden uitgesloten. En als je niet gevaccineerd bent, verhoog je het risico dat anderen besmet raken en breng je de gezondheid van anderen in gevaar, laat hij weten. En John zegt, stop nou eens met zulke stellingen. Er zijn heel veel mensen gevaccineerd, dus ik zie geen probleem. Kijk naar Engeland, alles losgelaten en het gaat goed daar. Maar Nederland is gewoon bezig om vaccinatie te verplichten. En dat vind ik niet de goede weg. En Marcel zegt, ongevaccineerden worden behandeld alsof ze ziek zijn. Gevaccineerden kunnen nog steeds corona bij zich dragen en anderen ook aansteken. Wat is er gebeurd met op natuurlijke wijze immuun geraken? En Gerda laat weten, Stefan, goedemorgen. Ik ben het eens met de stelling. Je mag ook bellen naar 0800-1121 en dat heeft Eugenie ook gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe luister jij hiernaar? Wat is jouw mening? Nou, ik ben het helemaal eens met de stelling. Want ik heb toevallig zelf twee studerende zonen. En ik merk bij de ene, ja, dat staat los van hem, maar die loopt tegen een burn-out aan. Hmm. En dat staat misschien een beetje los ervan. Maar ik vind toch, het risico is zo groot als niet gevaccineerde mensen daar rondlopen op die school. Of voor universiteit of wat dan ook. Dat inderdaad de medestudenten gedupeerd worden. Als wel daar corona uitbarst door diegene die niet gevaccineerd is. En wat je toch steeds meer ziet, het is gewoon die geestelijke gezondheidszorg. Daar maak ik me zo zorgen om. En daar wordt zo'n gigantisch beroep op gedaan. Mede doordat leerlingen niet naar scholen kunnen gaan. Ja. En thuis zitten en niet met leeftijdsgenoten om kunnen gaan. Ja, je bedoelt eigenlijk, dat was een ellende aan wel. Ja, dat was een punt in de coronacrisis. Er was op een gegeven moment het omslagpunt. Hè, dat werd gezegd, maar goed, we moeten wel voor zorgen dat we met z'n allen niet ziek worden. Maar laten we die geestelijke gezondheid ook in oog houden. Want dat is misschien wel een langer termijn effect ook daarvan. Dat is een gigantisch langer termijn effect. Kan je vertellen hoe dat voor jouw zoons is geweest het afgelopen jaar thuis zitten, online les volgen? Wat heb je zien veranderen aan hen? Zij hebben het wel aardig goed gedaan. Maar wij zijn ook bevoorrecht. We hebben de ruimte. Hè? We hebben een tuin. Maar ik denk toch aan al die mensen die klein bij huis zijn en waar de ouders van werken. En dat is een ramp die soms maar één computertje hebben voor het hele gezin. En ik kom zelf uit de psychiatrie. Ik merk gewoon hoe groot tekort er is aan hulpverleners. En dat wordt een hele generatie die straks gigantisch problemen ook gaat bezorgen. En dat is allemaal, ik denk een groot gedeelte ook hier aan ligt. Ja, ik vind gewoon, ik zie ook wel in dat mensen niet zich willen laten vaccineren. En mensen die in het alternatieve circuit bezig zijn met homeopathische middelen en in de eigen immuniteit van het lichaam geloven. En geen rotzooi willen, geen spuit, geen vaccinatie. Maar ik vind het eigenlijk heel egoïstisch om je niet te laten vaccineren. Ja. Ja, want jij zegt eigenlijk, laten we die geestelijke gezondheid nou eens voorop stellen. Ja. En dat wordt een ramp, hoor. Ik bedoel, dat zijn mensen echt die gewoon niet meer willen leven, die leerlingen. En eenzaam zijn en nergens een oplossing meer zien. Mm-hmm. En dat is gewoon al zo duidelijk, zie ik dat om me heen. Ja, want dat kan je, want je zoons die zitten dus thuis, of die hebben veel thuis gezet. En je zegt, wij hebben de ruimte, dus dat is al een plus. We zijn bevoorrecht. Maar heb je toch ook bij hun een verandering gezien het afgelopen jaar? Nou ja, bij hun valt het gelukkig wel mee, want ze hebben toch aardig goede vriendenkring ook. En die hebben dan onderling wel eens toch bij elkaar gaan logeren of leuke dingen doen of gaan voetballen. Of ze gaan fitness wat nou dan weer mag of ik weet niet wat. En we hebben ook thuis goed thuisvond. Hè? Ik bedoel, hoe vaak zijn de ruzies of weet ik allemaal wat. En dan wil je gewoon lekker met je mede, met je vriendjes. Ja. Je afreageren en dat kan allemaal niet. En dan, want je hebt thuis straf, of hoe dat heet, een soort quarantaine. Het is echt een ramp. Waren ze blij met de woorden van Rutte dat het onderwijs weer open gaat? Ja, ik heb die persconferentie niet gezien, maar ik ben blij ermee. Ja, maar mits ze dus gevaccineerd. Ik heb niet allemaal details gehoord, hoor. Nee, en je zoons? Want die moeten naar school uiteindelijk weer. Ja, volgens mij zijn ze er blij mee. Ja. Jij zegt... Ja, God heeft sommige voor... Ja. Soms is het ook wel prettig, zo'n Zoom-ding. Of wat is het, een online onderwijs. Want het kost minder tijd. Hè. Je kunt gewoon, als het niet interessant is, zet je hem even af of zo. Dan, je kunt niet zomaar de collegezaal uitstappen. Maar je zit ook straks met mbo-onderwijs. Hè, al die stages die ze nu ook niet kunnen lopen. Ja, het is een gigantisch sneeuwbaleffect. Maar goed, er zitten er misschien toch ook aan die klas mensen. Nou, die willen zich niet te vaccineren. Ja, dan gewoon niet naar school. Daar ben ik echt heel helder in. Ja, ja. En is dat dan niet een vorm van uitsluiting? Ja, dat is het. Maar ja, ik vind het in dit geval... ik ben ook toevallig jurist, maar ik vind het... hoe heet dat nog? Is ernstiger dan de kwaal? Een spreekwoord in de vroege ochtend is altijd moeilijk. Het is nogal vroeg, hè? Ja. Ik ga dan googlen. Goed, misschien komen we er zo meteen op. Ik denk dat mensen het nu gaan appen in de Radio 1. Dat is altijd wel mooi. Maar je zegt, je hebt een juridische achtergrond ook. Ja. Vertel eens, wat is de juridische grond hiervoor? Is die er? Nou, je hebt bijvoorbeeld, zeg artikel 1, alle mensen zijn gelijk en zo. Dus je zou zeggen, nou, iemand vaccineert zich niet en iemand vaccineert zich wel. We hebben allemaal gelijke rechten. Ik zeg maar wat uit mijn losse polsers morgens vroeg. Maar er zijn uitzonderingen op die regel. Dat is met alle wetten zo. Je moet juist zien, dat is het leuke van een jurist of iemand die daarvoor doorgaat. Dat je dus tussen die regeltjes probeert te spelen, dat er toch ruimte komt om daarvan af te wijken. Ja. Maar dat is wat tegenstanders van zo'n inentingsverplichten die beroepen zich nu vooral op artikel 11 van de grondwet. Hè? Oh, integriteit van lichaam? Dat is artikel 11 precies. Dat garandeert de lichamelijke integriteit van elk mens. Die moet zelf kunnen bepalen wat er met zijn lichaam gebeurt. Mensen mogen geen pijn gedaan worden, maar bijvoorbeeld ook niet gedwongen worden om medicijnen te nemen, staat op dit moment in de grondwet. Maar in een hoogleraar ook die bij RTL Nieuws van de week sprak, die zegt dat er natuurlijk altijd wel ruimte is voor uitzonderingen gelaten, ook in de grondwet. Ja. Die rechten zijn niet absoluut, zegt hij, en een uitzondering is de volksgezondheid bijvoorbeeld. Als de overheid vindt dat die in gevaar is, dan weegt dat zwaarder dan de lichamelijke integriteit van de mens. Ja, het is zo. En die zin die jij bedoelde was, het middel is erger dan de kwaal. Ja. Ja, dankjewel. aan Titia Leunen, die laat het weten. Eugenie, dankjewel dat je belde. Wees je jongens een fijne tijd terug naar school, zou ik zeggen. En, dankjewel, Stefan. Blijf vooral nog even luisteren. Dankjewel. Ja. Een fijne ochtend alvast. Ja. Marieuze laat weten, als ik het goed uitspreek. Straks lopen we weer achter de feiten aan. Overigens een heel fijn programma met heerlijke, nog onbekende muziek voor mij. Nou, goed, omdat... te geven zo vroeg in de ochtend. Maar Jan zegt, als studenten niet gevaccineerd willen worden, moeten ze zelf voor maatregelen zorgen, zoals het dragen van een mondkapje. Als ze niet gevaccineerd kunnen worden, zouden ze online les moeten kunnen volgen, zegt zij. En Daniel zegt, ik heb voor corona nooit jongeren horen klagen dat je voor een mooie reis naar bijvoorbeeld Bolivia of Colombia even langs de GGD moest gaan voor een aantal prikken. Waarom dan nu ook niet voor eigen land? Groetjes, Daniel. En Gerda laat nog weten op andere appjes die ze al stuurde. Niet vaccineren, sluit je jezelf uit. Zelf laat ik me niet vaccineren. Ik ben met pensioen en alleen staat. Vermijd gelegenheden zoals cafés en houd mij aan de regels. Oftewel streng zijn voor mezelf. Hoe denk jij hierover? 0800-1121 of de app van de Radio 1. Martin, jij hebt nog een andere oplossing, hè? Goedemorgen. Ja, goedemorgen, Stefan. Ik heb een oplossing die mij wat meer voor de hand ligt. Zolang niet iedereen zich gaat laten vaccineren, en naar de school gewoon niet open doen. Dus leg de druk maar bij de ongevaccineerden neer. Van zolang je niet meewerkt, dan gaat er niks gebeuren. Ja, oké. Okay. Dus jij zegt eigenlijk, als je niet gevaccineerd bent, dan betekent het ook dat je voor de rest van je medeleerlingen ervoor zorgt dat de school dicht blijft. Ja, leg de druk maar bij hun neer. Waarom moeten mensen die zich wel aan de regels houden, de type worden van mensen die zich dat niet willen? Ja. En hoe kan je een beetje... Nou, laten we eens even samen vooruitkijken. Hoe gaat dat er dan uitzien, denk je, in de toekomst? Nou, dat je toch aan een bepaalde voorwaarde moet voldoen om mee te doen. Ja. Het is een voorbeeld. Bij wedstrijden word je ook getest van tevoren. En als je positief getest bent, kom je niet binnen. En met voetbalwedstrijden doen ze dat nu ook. Mm-hmm. Het is natuurlijk niet de ideale samenleving waar je heen wil. Maar je mag toch wel de druk bij iemand neerleggen die toch denkt dat hij niet mee moet doen aan vaccinatie. Dat hij toch iets kan stagneren op deze manier. Ja. Maar dan, als je het dan deze manier gebruikt, dan kan het onderwijs nog wel lang dicht blijven. Want voordat... ja, nou ja, dan moeten mensen even gaan vaccineren en dan gaat het onderwijs weer open, toch? Ja, de druk moet worden verhoogd op de ongevaccineerden. Ja, ik bedoel, je bent een samenleving, dus je moet het met elkaar oplossen. En ga, je dan zijn... ga je dan niet te snel langs de zorgen die ongevaccineerden hebben? Hoe bedoel je dat? Nou ja, die hebben misschien ook wel hun redenen om niet gevaccineerd te zijn. Ja, dat kan. Maar ja, dan moet je die redenen ook zo bezien. Als ik die redenen heb, dan is er ook een consequentie. En nou ja, dat is dan geen onderwijs op de school. Dan moet je op een andere manier er naar oplossen. Ja, ja. Jij zegt, de school blijft gewoon dicht totdat iedereen gevaccineerd is. En als dat dus nog niet is gebeurd, dan blijft die school dicht. Nou, ik vind het een harde eis. Misschien dat het werkt. Ik ben benieuwd. En kijk, als je dat dan niet wil, mag je ook uit laten schrijven, toch? Dan zit je niet meer op de school. Okay. Ja, ja. Nou, ik ben wel eens benieuwd als er ongevaccineerde mensen luisteren en denken van, ga ik me daardoor dan wel laten vaccineren? Die mogen reageren via 0800-1121. Dankjewel dat je belde, Martin. Ja. Oké. Okay. Goede ochtend toegewenst. Ja. Jan Bies, die stuurt het volgende. Die zegt, hoi, studenten spuiten en slikken het hele jaar door van alles. En dan is een simpele vaccinatie ineens een brug te ver. Vasthouden en die spuit erin, zegt Jan. En Tjerk Venema, die zegt, transmissie bij gevaccineerden is even groot als bij niet-gevaccineerden. Dus ongevaccineerden lopen bewust een risico. De gevaccineerden zijn beschermd, dus lopen weinig risico. Dank jullie wel voor het reageren. Praat mee. Hoe denk jij erover? Ongevaccineerde leerlingen, moeten die online les krijgen of zijn ze gewoon welkom op school? 0800-1121 of de app van Radio 1. Dit is Sam Dosia en de heerlijke ochtendmuziek Daylight. Losing midnight, hope the street lights save us. Play the chase game with the daylight, daylight, daylight, daylight. Onlangs kwam het eerste album van deze jongen uit, Semdosia hoorde je. En Daylight gaat het vooral opzoeken op een streamingsplatform of loop naar je lokale muziekwinkel en koop die plaat, want het is echt hartstikke mooie muziek. Goedemorgen, het is 4:15, dit is de extra vroege ochtendshow en we hebben het over ongevaccineerde leerlingen. Wat moeten die online les krijgen, ja of te nee? Je mag reageren via 0800-1121. Trudy laat in de Radio 1-app weten, zolang de gevaccineerde personen alsnog corona krijgen, is dit hele proces toch niet geslaagd. Kan wel de schuld geven aan de niet-ingeënte, maar de brave ingeënte burgers kunnen niet net goed elkaar besmetten. Dus als we in dat geval de klas of school wel door laten gaan, want ja, er is geen persoon in de buurt die niet ingeënt is. Dus dan is het opgelopen corona niet kwalijk. Dankjewel. Nico zegt, angst lijkt in deze uitzending te overheersen. Ik hoop dat de niet-luisteraars er anders over denken. Ik ben gevaccineerd en heb er spijt van. In Israël lijken gevaccineerden tussen 60 en 70 juist zieker te worden na de besmetting. We moeten leven met corona. We komen er nooit vanaf. Net als de griep en de verkoudheid. Een zwart toekomstbeeld, aldus Nico. Dankjewel voor je appje. En Tony zegt, als je gevaccineerd bent, wil dat niet zeggen dat het virus er niet lekker is. Arrogant, die laatste man. Je kunt ook zeggen, wie gevaccineerd is, geen les. Ze zeggen, ook als je niet drugs gebruikt, krijg je geen les. Die mensen zorgen ook voor problemen. En die krijgen ook vaak alle hulp, laat hij weten. 0800-1121. Goed om te zien dat de meningen er allemaal verdeeld over zijn. Ik ben benieuwd hoe jij erover denkt. Deel je mening dus. Heeft Charlotte ook gedaan? Goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Goedemorgen, hoe denk jij erover? Nou, weet je, ten eerste, vaccineren doe je niet alleen voor jezelf, maar ook voor elkaar. Want dat vind ik toch wel heel belangrijk, dat dat dus te sprake komt. Het is natuurlijk heel fijn voor de gevaccineerden, dat het onderwijs open gaat. Dat is geweldig, want het is ook inderdaad voor de geestelijke gezondheid, voor de leerlingen en studenten, heel erg belangrijk. Maar als je je bewust niet wil laten vaccineren, dan moet je de consequenties daar ook van aanvaarden. Dat vind ik echt. Het is natuurlijk te belachelijk voor woorden dat het onderwijs in normale gang kan vinden als iedereen gevaccineerd zou zijn. Dus dat wil zeggen de niet-gevaccineerden. Ja. Want weet je, het is toch de wereld op z'n kop dat gevaccineerde studenten en leerlingen geen open onderwijs kunnen volgen vanwege het feit dat er een klein percentage is wat zich niet wil laten vaccineren. Dat is de wereld op z'n kop en dat klopt ook helemaal niet. Ik zou eigenlijk toch wel zijn voor verplichting van vaccinatie. Dat geldt dan voor iedereen natuurlijk. En je kunt best inderdaad in de grondwet een verandering daarin aanbrengen. Want nood breekt wetten. En we zitten nu natuurlijk toch nog steeds in deze vervelende situatie, waar toch nog wel herhaaldelijk mutaties kunnen optreden. We zitten nu dus min of meer even in een gunstige periode, maar straks is natuurlijk het vakantieseizoen ook ten einde. En het OMT heeft ook geadviseerd, ook aan het kabinet, het een beetje rustig aan te doen. Maar goed, zij zijn dus weer op de stoel gaan zitten van de bacteriologen, epidemiologen en gaan zo maar verder. Mm-hmm. Dan is het waarschijnlijk weer allemaal veel en veel beter. Nou, we hebben het gemerkt toen, hè, wat het teweeg heeft gebracht. We zijn nu al heel erg op de goede weg. Het wil niet zeggen dat gevaccineerden niet ziek kunnen worden, dat blijkt wel. Maar over het algemeen, wanneer ze ziek worden, zijn de consequenties wat veel milder. Hè? Ook in verband met ziekenhuisopnames. Ja. Maar wat ik eigenlijk nog wel een beetje mis, dat straks gaan we dus weer herfst-winter gesloten lokalen en collegezalen. De aircondition is daar al genoeg op geanticipeerd. En ik heb het idee dat nog wel behoorlijk nalatig is. En daar gaat het natuurlijk ook heel de ventilatie bedoel je. Dat was natuurlijk, ja, het is nu wel een belangrijk punt wat erbij gekomen is. Hè? Dat je goed ventileren, dat echt helpt om dat virus tegen te gaan. Heb jij je airco aanstaan in de winter? Nee, ik ventileer genoeg in mijn huis. En ik heb niet een huis vol, zoals je dat noemt. Nee, en weet je, ik ben natuurlijk ook gevaccineerd. En dat zou meer mensen moeten doen. Misschien zijn er bepaalde gevallen waar dat niet mogelijk is vanwege gezondheidsproblemen. En het blijkt dus ook dat ouderen waar het immuunsysteem niet zo goed voor werkt, of mensen die, waar men niet van op de hoogte is dat het immuunsysteem niet zo optimaal is, die ook inderdaad ondanks de vaccinatie ziek kunnen worden. Maar desalniettemin, de klachten zijn dan toch veel milder. Dus ja, en jij zegt dus eigenlijk, dat we moeten dat misschien ook wel naar een verplichting toe. Ja. We hebben natuurlijk landen om ons heen waar dat al gebeurt. In Frankrijk zijn die vraagstukken al, worden die langzaam behandeld en beantwoord. Ja. Ook in de Verenigde Staten is het hetzelfde. Over Nederland wordt toch gezegd, wij zijn niet zo'n samenleving waar je die dingen kan verplichten. Nee, maar weet je, ik vind dat Nederland soms in sommige gevallen toch wel een beetje slappe maatregelen heeft. Wij doen dit toch voor elkaar. En dat meer niet in onze mentaliteit zit om elkaar dingen op te gaan leggen. Weet je, Stefan, moet je luisteren, dan wordt het nog een beetje die mentaliteit. Ik vind het allemaal, je moet je niet zo vasthouden aan allerlei situaties. Ik moet meegaan met de situatie die er nu heerst. En we moeten dat voor elkaar doen. Dus eerder komen we, of tenminste, weet je, het coronavirus blijft onder ons natuurlijk. Maar dan kunnen we het een beetje bestuurbaar maken. En dat we weer niet in een enorme crisis terechtkomen. Ja. Want men weet ook nog niet hoe lang, en dat geldt voor iedereen dan, het vaccin werkzaam is. Want er komen natuurlijk straks weer momentopnames van, die is gevaccineerd, zo lang is het geleden, wordt weer ziek. Dus men is er nog niet, we zijn er nog niet. Dus laten we nog vast allemaal een beetje. En in ieder geval alles uit die tussentijd halen dan. Ja, precies. En ook dat wat de lucht. Situatie in de lokale afgesloten ruimtes, dat ook eens goed bestudeerd wordt. Ja. Ik kan me ook heel goed voorstellen hoor, dat je in de winter in de lokale en de collegezaal niet de ramen wagenwijd openzet. Dat is heel onaangenaam en ik denk dat dat ook geen gunstige invloed heeft voor de opname van de leerstof als je zit te kleumen. Dus laat het een beetje leuk en gezellig houden, maar ze ons toch een beetje aan de maatregelen houden, vind ik wel heel belangrijk. Duidelijk, dankjewel dat je belde, Charlotte. Ja, graag gedaan. Stefan. En een fijne ochtend toegewenst. Hetzelfde. Trudy laat weten, vorig jaar rond deze tijd was het nul aantal corona zonder vaccinatie. De periode dat mensen ziek worden moet nog komen. En dan zullen we nog zien hoe die vaccinatie echt beschermt. En die Becker zegt, ik vraag me af wat er op scholen gebeurt als zelfs gevaccineerde leerlingen corona krijgen. Want ook dat is mogelijk. Ik baseer dit op de situatie van mijn moeder, die is gevaccineerd, maar heeft nu corona. En Jan Bies is er nog heel even. Wat te denken van al die tattoos die studenten laten zetten? Weten ze de gevolgen op de lange termijn daarvan? Aansteller, stop met feesten en ga studeren. Heel de wereld staat in brand en die vetwetende studentjes hebben weer wat te zeuren, laat hij weten. Wellicht liever naar Kabul. Nou Jan, ik denk dat niemand dat wil op dit moment. Karen zegt, de vraag is, willen de leerlingen zich niet laten vaccineren of durven zij zich niet te laten vaccineren? Van vrienden die al maanden prikken hoor ik de meest idiote verhalen als handje vasthouden, arm terugtrekken, knuffels meenemen, etc. Groetjes, Stefan. En Debbie laat weten, maakt die stelling nou eens anders? Elk gevaccineerde patiënt krijgt geen zorg. Vraag me af hoe de reacties dan erop zullen zijn. Herman, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Met Herman uit Groningen. Goedemorgen Herman uit Groningen. Hoe denk jij daarover? Nou, ik ben het niet eens met de stelling. Ik denk dat duidelijk moet worden dat als je gevaccineerd bent, dan kan je nog wel corona oplopen. Alleen dan is je immuunsysteem gewaarschuwd. Zeg maar, triggered. Ik zie het vaccineren eigenlijk, moet eigenlijk zo uitgelegd worden, denk ik. Er wordt een foto getoond aan het immuunsysteem van een inbreker. Zeg maar, die heeft zo'n zwart kapje voor de ogen. Dus dan kan het immuunsysteem het sneller herkennen en is er al een beetje op voorbereid en kan het aanpakken. Dus mensen krijgen gewoon corona en de vaccinatie zorgt dat het immuunsysteem klaar staat om het te tackelen. Dus mensen die gevaccineerd zijn kunnen best corona krijgen, want vaccinatie is bedoeld om als ze corona krijgen om dat corona aan te pakken. Mm-hmm. En ik denk ook dat het immuunsysteem kan worden gestimuleerd door goed te eten. Dat wordt steeds. Eén keer heeft meneer De Jonge gezegd dat gezond eten goed is. Toen waren een paar weken later alle vitamine D-pillen in de winkeltjes zo'n beetje uitverkocht. Je hoort daar helemaal niks over. Wij kregen vroeger met de kindertjes, mijn ouders hadden 11 kinderen, in het rijtje kregen we een lepeltje levertraan elke avond. In de winter of zo. En met suiker. En dan, dat was levertraan. Dat was goed tegen de griep. Ja. En daar hoor je dus Zegt eigenlijk, we moeten ook een beetje ons eigen lichaam versterken. We moeten niet alleen misschien allemaal wachten op een vaccinatie en daar allemaal van uitgaan. Je moet zelf ook wel snappen dat het een virus is en dat je daar ook je een beetje tegen kan wapenen. Ja, want ook studenten, zeg maar, nu studenten dan, als die worden gezegd, nou neem gewoon een goede vitaminepil. Gewoon vitamine met allerlei vitamines erin, gewoon een hele simpel dingetje. Dan heb je attributen om het virus ook aan te pakken. En als je een gebrek hebt aan, ik zeg maar, iets, een mineraal, zink of magnesium, dat zit allemaal in zo'n simpele pil hoor. Vitamine D, gewoon een haring eten. Maar kijk, als je elke dag diepvriespizza eet, waar heel weinig voedings in zit, daar hoor je dus niks over. Dus je gaat een student naar de club. Heb jij het gevoel, Herman, dat de studenten bezig zijn met gezond, zo gezond mogelijk zijn? Nou, ik zie ze hier. Een kanaaltje hier in de stad in Groningen, daar kan je dan zwemmen. En daar liggen prachtige studenten en studentes in de zon als de zon schijnt. Dus die krijgen een heleboel vitamine D. Terwijl bejaarden die verplicht binnen moesten blijven toen de tijd, die krijgen van die maaltijden voor geprepareerd en opwarmen. Dat gezond eten, dat is gewoon bij elke ziekte, ook bij dit, in dit geval, wordt er steeds niet over gepraat. Behalve één keer heeft minister De Jonge dat gezegd. En jij hebt het nu aangehaald in ieder geval. Gezond eten is daar dus ook belangrijk voor. Wil ik nog even terugbrengen naar de stelling? Want het is bijna 5 uur. We sluiten het onderwerp bijna af. Ik denk dat je de laatste bent die we erover spreken. Ongevaccineerde leerlingen, moeten die dan online les krijgen? Niet meer dan anderen. Als ze in de collegezaal zitten en het virus wordt ook door de corona geïnjecteerde ook rondgespreid. Dus waarom, zou ik zeggen? Alleen maar omdat ze dan de kans lopen dat ze echt heel erg ziek worden vanwege dat ze niet gevaccineerd zijn. Maar als het immuunsysteem zeer efficiënt werkt, dan kan volgens mij gewoon. Dus als je heel erg ziek bent, dan moet je maar. Als je heel slecht eet, dan moet je vaccineren en anders niet, denk ik. Ja, je stelt dus eigenlijk, als er dan misschien iemand in de klas corona heeft, betekent dat niet meer dat die hele klas naar huis moet. Maar dan kunnen we ook gewoon zeggen, nou, je bent toch gevaccineerd en je bent er genoeg tegen beschermd. Dus je valt even uit omdat je misschien een klein beetje ziek wordt. Ja. Maar we hoeven dan niet meer de hele tijd alle maatregelen te treffen dat iedereen thuis moet blijven. Ja, ik vind dat onlogisch eigenlijk, ja. Oh, je bent gevaccineerd, dus waar maak je je druk over? Ja, nou, interessante laatste punt. Dankjewel dat je belde. Ja. En een fijne ochtend, Herman, uit Groningen. Tot zover dit onderwerp. We kunnen nog even naar de Radio 1-app. Daar zegt Michiel E. Lieve mevrouw, even de grondwet aanpassen om iedereen verplicht in te enten. Dat kan niet. Dat moet 2 keer door de Tweede Kamer. Vorig jaar rond deze tijd waren er 0 besmettingen. Laat Trudy weten, die had ik net al voorgelezen. Ik heb nog wel hier een appje, even kijken waar die is, van Mohammed. Die zegt, leerlingen mogen niet uitgesloten worden op scholen. Laten we de geestelijke gezondheid van jongeren hierop voorop stellen en ze allemaal naar school laten gaan. Nou, mooi. 58 minuten over ongevaccineerde leerlingen gepraat. Dank jullie wel allemaal voor het reageren. Het was een interessante uur met de voor's en tegens. Zometeen wil ik het met je hebben over je salaris. Want wat zou je ervan vinden als jouw collega's dat bepalen in plaats van de CAO of de HR-afdelingen van het bedrijf? Ken jij als collega ook niet je andere collega's het beste? En betekent dat ook niet dat je dan misschien ook goed kan inschatten wat iemand waard is? De stelling na 5 is de volgende. Ik moet hem even opzoeken. We hebben het over het salaris en we gaan het dan hebben over de stelling. Het is een goed idee dat collega's elkaars salaris bepalen. 0800-1121 mag je alvast op reageren of de app van Radio 1 gebruiken. Hoe zou jij het vinden als je collega je salaris bepaalt? Ik ben benieuwd daarnaar. 0800-1121 of de app van Radio 1. Eerst even het nieuws van 5 uur. Over een kleine 2,5 minuut ben ik bij je terug. Tot zo. NPO Radio 1. Het is 5 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft gisteren ongeveer 1100 mensen geëvacueerd uit Afghanistan. In totaal zijn intussen zo'n 3200 mensen in veiligheid gebracht. Duitsland heeft tot nu toe 260 mensen geëvacueerd. Gisteravond is een vergelijkbare operatie om Nederlanders en Afghanen te evacueren mislukt. Het grote vrachtvliegtuig dat ervoor bedoeld was, is vertrokken met maar 40 mensen aan boord. De Afghanen die aan boord wilden werden tegengehouden door de Amerikanen en de Nederlanders hadden moeite het vliegveld te bereiken. Het Verenigd Koninkrijk wil de komende jaren maximaal 20.000 Afghanen opvangen. In het eerste jaar worden 5.000 mensen opgenomen, bovenop de 5.000 Afghaanse tolken en andere medewerkers die voor de Britten hebben gewerkt. Groepen die extra gevaar lopen onder het bewind van de Taliban, zoals vrouwen en religieuze of etnische minderheden, krijgen voorrang. De politie in Algerije heeft nog eens 25 mensen opgepakt voor de dood van een man die ten onrechte beschuldigd werd van het stichten van natuurbranden. In totaal zitten nu 61 mensen vast voor de lynchpartij. Een man van 38 werd vorige week vermoord in het zwaar door bosbranden getroffen noorden van het land. Hij zat vast in een politiebureau waar agenten hem probeerden te beschermen, maar ze konden niet voorkomen dat de menigte hem te pakken kreeg en in brand stak. Het dodental van de aardbeving in Haiti is opgelopen tot 1941, melden de autoriteiten. Nog lang niet alle ingestorte huizen en gebouwen zijn doorzocht door reddingswerkers. Daarom zal het dodental naar verwachting nog verder stijgen. Het reddingswerk wordt bemoeilijkt door de komst van tropische storm Grace die over het land raasde. De neerslag leidde op sommige plekken tot overstromingen die vooral overlast veroorzaakten voor mensen die hun huis verloren door de beving en nu in een tent bivakkeren. Het weer, het is bewolkt, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Later vandaag flink wat bewolking, af en toe zon en ook dan blijft het bijna overal droog. Het wordt 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De extra vroege ochtendshow. Met Stefan Kondur. Goedemorgen, het is vandaag woensdag 18 augustus. Dit is de extra vroege ochtendshow. Tot 6 uur kan je meepraten via 0800-1121 of de app van Radio 1 gebruiken. We hebben het zo meteen over je salaris. Want hoe zou jij het vinden als dat wordt bepaald door je collega's? En we gaan weer op bezoek bij een vaste luisteraar. Dat allemaal rond 17:50. Eerst nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. Vandaag start Omroep Max een grote inzamelingsactie voor Limburg. Geld wordt er opgehaald voor de slachtoffers van de wateroverlast daar. Actie is vanavond ook te volgen op NPO 1. Verder moet zanger R. Kelly vandaag in New York voorkomen voor onder andere seksueel misbruik, afpersing, mensenhandel en omkoping. Hij zit al een tijdje vast in Chicago voor een andere zaak. En tot nu toe ontkent hij alle aantijgingen in allebei de zaken. En vandaag begint de 19-jarige Zara aan een soloreis rond de wereld in een vliegtuig. Ze wil daarmee de jongste vrouw ooit worden die om de wereld heeft gevlogen. De reis zal ongeveer 2 tot 3 maanden gaan duren. Je salaris, daar wil ik het met je over hebben. Want hoe zou jij het vinden als dat bepaald wordt door collega's? Wij Nederlanders vertellen meestal niet graag wat ons inkomen precies is. Een transparant salaris is in de meeste gevallen een taboe hier in dit land. Normaal gesproken bepaalt je leidinggevende, de CAO, de HR-afdeling of je eigen onderhandelingsstrategie wat er aan het einde van de maand binnenkomt. Maar wat als jouw collega's dat voor jou gaan beslissen? Het heeft allemaal te maken met het idee van de organisatiepsycholoog Lennart Thoma. Die verhoogt namelijk, denkt hij, het werkgeluk als het bepaald wordt. Je werkgeluk wordt verhoogd als het bepaald wordt door je collega's. Hij probeerde het uit bij zijn eigen bedrijf en schreef er een column over in het AD. Bij het 3FM-programma Morning Glory op 3FM vertelt hij waarom het een goed idee is om collega's te laten beslissen over je eigen salaris. Ja, het wordt in de meeste gevallen wordt het eerlijker. Hè, als je nadenkt over. Dat je baas het nu bepaalt, dan die heeft een bepaald aantal cijfers. Hè. Die weten wat andere mensen verdienen. Die weten wat de cijfers van het bedrijf zijn. Nou, daar kan die wat goeds mee doen. Maar hij moet ook op basis van cijfers een beetje interpreteren hoe goed de werknemers zijn. Dus die gaat kijken naar targets. Collega's weten volgens hem dus het beste hoe jij je werk doet. Bij het bedrijf van Lennart Thoma lopen de medewerkers zelf het risico op een loonsverlaging. Hij zegt in de podcast Omdenken waarom hij dat gerechtvaardigd vindt. Stel dat je bijvoorbeeld een heel jaar super je best doet, dan krijg je aan het eind van het jaar dan krijg je flinke hoeveelheid er bovenop. Maar als je dan 3 jaar daarna uit je neus zit te vreten, dan gaat er nooit wat af. Ja, dat is toch wel een beetje jammer. Ja. Waarom? Dat voelt gewoon niet eerlijk. En er is maar een bepaald budget natuurlijk beschikbaar vanuit het bedrijf zelf. En de mensen die dan juist hun hard hun best doen, die hebben dan geen aanspraak op het budget omdat iemand anders dat wegsnoept die eigenlijk een beetje niks zit te doen. Ja, moeilijke discussie. Kilian Wahoo denkt hier anders over. Hij is organisatiepsycholoog bij de Vrije Universiteit in Amsterdam en hij ziet het juist niet zitten om collega's te laten beslissen over het loonstrookje van de ander. Hij legt uit dat het anders moet zitten. Dit is de dag, hier op deze zender. De reden waarom ik er wel vraagtekens bij heb is dat we heel veel onderzoek doen naar hoe mensen zichzelf zien. Daaruit weten we dat zo'n 80% van de medewerkers zichzelf tot de top 10 vindt horen. En het gevolg daarvan, dat is ook met chauffeurs in het verkeer of fietsers, ja, is dat ook zo. Hè? Mensen vinden het over het algemeen dat ze beter zijn dan de rest van de wereld. Stel dat je narcisten zijn. Mannen hebben daar ook weer iets meer last van. Het gevaar, wat je dus ziet, is dat mensen vaak heel erg enthousiast zijn als dit soort systemen worden ingevoerd. Van, hey, leuk, dan krijg ik waarschijnlijk eindelijk de erkenning waarvan ik eigenlijk al vond dat ik er recht op had. En op het moment dat je het invoert, dan is de teleurstelling twee keer zo zwaar als jij dan niet degene bent die iets extra's krijgt. Ja, een oordeel over je collega maak je snel op basis van een gevoel. Volgens Kilian Wahoo is zo'n werkwijze verre van eerlijk, omdat we dan ons niet baseren op de feiten. Een van de perverse prikkels die je nog wel ziet is dat mensen met een grote mond over het algemeen iets beter uit dit soort trajecten komen. Mm-hmm. Wat je ook nog wel ziet is dat mensen die gewoon man zijn, heeft ook een positief effect over het algemeen. En fysieke aantrekkelijkheid wil soms ook nog wel eens werken. Klopt. Nou goed, dit zijn allemaal factoren die met je werk natuurlijk niks te maken hebben. En wat heel veel medewerkers zullen herkennen is dat salaris gewoon een bron is van heel veel gedoe. En transparantie maakt het vaak erger dan dat het beter wordt. Salaris is een bron van heel veel gedoe. Maar hoe zou jij het vinden als je salaris wordt bepaald door je collega? Zou je dat ook willen binnen jouw bedrijf? Of zorgt dat, denk je, voor allemaal lastige situaties op de werkvloer? Misschien hebben jullie het wel geprobeerd met elkaar. Praat mee aan de hand van dit onderwerp, aan de hand van de volgende stelling. Het is een goed idee dat collega's elkaar salaris bepalen. 0800-1121 of de app van Radio 1 kan je gebruiken. Hoe denk jij hier dus over? Vind jij het een goed idee als collega's elkaars salaris gaan bepalen? 0800-1121 of de app van Radio 1 mag je gebruiken. En dan heb ik nu een lekker nummertje voor je van Tame Impala. We'll be right back. uit Australië. Muziek van Tame Impala. New person, same old mistakes. Misschien heb je wel zo'n persoon rondlopen op je werk. En mag je daar het salaris over bepalen? Dat is de stelling deze ochtend. Tot 6 uur hebben we het over je salaris. Want vind jij een goed idee als collega's elkaars salaris gaan bepalen? 0800-112 of de app van Radio 1 komt allemaal door een idee van organisatiepsycholoog Lennart Thoma. Die zegt, nou, het is een goed idee als mensen dat gaan doen. Hij doet het in zijn eigen bedrijf ook waar hij werkt. Daar bepalen de collega's elkaars salaris. En dat werkt een beetje zo. Er is een commissie waarbij je vrijwillig kunt aansluiten. En in die salariscommissie bedenken de leden eerst wat het salarisbudget wordt voor het komende jaar. En naar advies van collega's buiten die commissie wordt het budget bepaald. Daarna verdelen ze het bedrag onder de werknemers op basis van hun toegevoegde waarde aan het bedrijf. En ook hiervoor wordt advies ingewonnen bij collega's. Onderhandelingen die zijn niet mogelijk door minder goed gebekte collega's. Dus niet worden achtergesteld. Dus je kan salaris onderhandelen wat je wil, maar dat is dus niet mogelijk daar. En collega's laten via een app eigenlijk weten wat ze van elkaar vinden. Ze kunnen elkaar punten geven en op die manier wordt iemands salaris samengesteld. Ja, klinkt eng, klinkt gevaarlijk, klinkt spannend, maar zou het werken? Hoe denk jij daarover? 0800-1121 of de app van Radio 1. Nou, en dan belt vaak Adriaan, want dan hebben we het over bedrijven. En Adriaan, jij bent eigenaar van zo'n bedrijf met een aantal medewerkers. Goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Hallo. Wat denk jij hiervan? Ja, dat weet jij al wel, denk ik. Jij vindt het een heel goed idee. Nee, helemaal niet. Maar in sommige bedrijven zou het kunnen werken. Maar ik vind het absoluut voor mijn gevoel zegt geen goed idee. En ik wil het ook wel even proberen kort toe te lichten waarom ik het geen goed idee vind. Omdat je zult maar collega's hebben die jou niet moeten. Ik kan me voorstellen, zoals ik zelf in elkaar steek, als ik ooit bij een ander had gewerkt of voor een ander had gewerkt, had ik het heel moeilijk gekregen. Want ik ben te competitief. Ik denk te veel in resultaat, in prestatie. Want mijn hele leven is een spel en ik ben een topsporter op allerlei gebied. En ik wil ook altijd winnen, dus je wordt er zo uitgeponsuurd. En zeker in een groot bedrijf, waar dan niet zo... Kijk, met een man of 10, dan gaat dat wel. Maar als je heel veel mensen aan het werk hebt, dan wordt dat heel, dus, dan is dat heel moeilijk. Dus daar ben ik... ik ben daar niet voor. Waar ik tegenwoordig wel lol aan heb, daar heb ik natuurlijk ook niet zelf verzonnen. Maar undercover gaan. En weet je wat het namelijk is, Stefan? Iemand van 10, ik zeg maar gewoon een voorbeeld. Iemand van 10 euro per uur, die kan wel veel duurder zijn dan iemand van 40 euro per uur. Dus ik ben een beetje... En hoe bedoel je duurder dan? Nou, ik ben voor prestatie. Dit is je casus. Lever dat maar. En dan kijk ik naar de kwaliteit wat je levert. Mm-hmm. En hoe lang je daarover werk hebt. Nou ja, en over die kwaliteit, daar gaat het bij deze organisatiepsycholoog ook over. Die zegt, nou ja, als collega kan je eigenlijk veel beter beoordelen wat de kwaliteit is van je andere collega. In plaats van dat je manager, die natuurlijk niet de hele dag op de werkvloer misschien staat, niet naast jou zit, die niet allemaal dingen met jou de hele dag samenwerkt, zou jouw collega veel beter kunnen zeggen van, hey, deze werkt keihard, want ik werk daar de hele dag samen mee. Ja, uit die filosofie zou je best kunnen zeggen, dus dan kan een collega bijna meer over een medewerker zeggen dan de baas. Ja, maar dat klopt ook. Dat is ook waar. Maar in de praktijk zit het iets anders. Waarom zal ik, als ik veel minder, waarom zal ik een ander ophemelen? Waarom zal ik dat doen? Terwijl, dan word ik misschien wel gekort. Of dan zegt de HR-manager of zo, hey, ga jij ook eens even wat harder werken of dit of dat. Ik vind dat vanuit de theorie, vanuit de filosofie is dat prachtig. Even nog terugkomende op taboes. Er zijn inderdaad in Nederland, maar ook ergens anders op de wereld, zijn taboes. Nou, in Nederland is een taboe. Hoe trots mag ik zijn dat ik met mijn 21ste mee niks begonnen ben? En hoe vermogend ik nu ben? Dat mag niet. Dat mag ik niet hardop zeggen. Ja. Ik mag trots zijn, dan mag ik denken. In de tweede plaats, dan had je laatste programma, is ook een taboe, over schulden. Toen had ik ook ingebeld, want je hebt schulden en je hebt problematische schulden. Maar als ik aan iemand gewoon de vraag stel, heb je een eigen huis? Ja, ik heb een eigen huis. Heb je dat vrij? Heb je dat afbetaald? Of ben je nog... Ook ben je nog slaaf van de geldschieter. Ja, je kan een hypotheek krijgen van een particulier, maar meestal van de bank. Maar als je dan vraagt, en dan krijg je al bijna een ontwijkend antwoord. En dan is het, ja, ik heb wel een hypotheek. Nou, hoeveel is die dan nog? Dan hoor je dat. Maar ik kan zo in het kadaster kijken, dus dat is even wat anders. Maar dat bedoel, als ik jou, ik ben een heel direct mens. Als ik jou direct op de man afvraag, heb jij schulden, Stefan? Ik heb geen schulden. Ja? Nee, ja. Nou, je hebt geen schulden. Heb je een eigen huis? Nee, nog niet. Zover zijn we nog niet in het leven. Ja. Nou ja, en dat begint al met de fiets, of zo met een auto. Is die auto van jou? Ja, dat is mijn naam. Heb je maar betaald? Nee, maar dat zijn taboes. Dat zijn gewoon taboes. Ja, en jij zegt eigenlijk, daar moeten we ook over dat salaris. Ik probeer hem even een beetje bij de stelling te houden. Ja, we gaan terug naar het salaris. Ja, precies. En zo zeg jij, staat er ook een taboe op het vertellen van iemands salaris? Ja, nou, zal ik je bijvoorbeeld een simpel voorbeeld geven. Ongeschoold werk, bloemkool snijden. Of broccoli snijden. Ja. Dat doen per groep doen dat 8 mensen. Bij jou in het bedrijf? Als je daar dan undercover bij loopt op een gegeven moment, ja, want dan zie je dat de ene die snijdt wel 3-4 keer zoveel dan de ander. Maar die wordt wel hetzelfde beloond. Ja. Het wordt via een uitzendbureau gestuurd of bij ons direct. En dat is best wel moeilijk. Maar ja, omdat er ook geen gelijkheid is binnen de mens. De ene die kan nou eenmaal wat meer dan de ander. Zou je toch kunnen zeggen, dan kan je om die gelijkheid misschien beter voor elkaar te krijgen, laat die collega's dan elkaar salaris bepalen. Ja, daarom zeg ik, theoretisch is dat prachtig. Maar die collega die zegt van, ja, maar hij doet het geweldig goed. Dan komt je misschien je eigen baantje in gevaar, bij wijze van spreken. Ja. Ik snap je punt. We gaan eens even kijken wat de andere luisteraars over zeggen. Ja. Hey, Stefan, mag ik nog heel kort iets zeggen? Als het met het onderwerp te maken heeft. Nou, bijna wel. Nee, ik heb jou beluisterd zondagavond, Radio 1. Ik luister veel Radio 1. De wereld van BNN Varen. En ik heb namelijk gisteren gevraagd of jij mij terug wilt bellen. Het ging over de profkip. Nou, in Oekraïne zit kook, daar heb je MHP. Ik denk dat we elkaar dan even daar los buiten de uitzending over kunnen spreken. We gaan even kijken of we contact met elkaar kunnen vinden. Ik denk dat we. Laten we het even niet in de uitzending hier bespreken, maar dat is een ander programma. Dit is gaan. Ja. Dankjewel, Adriaan, dat je belde. Fijne ochtend. Ieder geval, voordat we de plofkip er helemaal bij halen, laten we even bij het salaris blijven. Is het een goed idee dat jouw collega dat bepaalt? Dat is de vraag deze ochtend. En je mag ook in de Radio 1-app daarop reageren. Frits zegt, nou, dat lijkt me geen goed idee. Dan durf je ook niet meer de confrontatie aan te gaan met je collega. Uit angst voor enige loonsvermindering. Goed punt natuurlijk, want als je een confrontatie hebt met een medewerker, zou die dan misschien wel jouw loon lager gaan inschatten. Marielle zegt, nou ja, dat is echt een topidee dit. Dat lijkt me heerlijk. Transparantie in een bedrijf over geld kan nooit kwaad. En Sharon of Sharon die zegt, dat lijkt me niets. Ik vertel liever niet aan iedereen wat ik verdien. Als ik loonsverhoging wil, ga ik in gesprek met mijn leidinggevende, niet met collega's. 0800-1121, je mag reageren. Eduard, goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Ik spreek met Eduard. Goedemorgen, Eduard. Ik ben een trouw luisteraar van jouw programma en het programma wat ook door collega's wordt gepresenteerd. En normaal bel ik alleen in als ik ook daadwerkelijk iets weet van een onderwerp. En ik moet zeggen, van dit onderwerp weet ik weinig, maar ik heb in de 5 minuten dat Adriaan en jijzelf antwoord was de mening van wat andere mensen hierover vertolkte, meer geleerd als dat ik geleerd heb in de 5,5 maand dat er over de afgelopen verkiezingen werd gesproken. Adriaan gaf een mooie samenvatting als iemand die met zijn poten nog in de modder staat en daar regelrecht bij is. Ik ben bang dat als je het volledig overlaat aan de collega's, dat het een regelrechte puinzooi wordt. Ik kan me voorstellen dat collega's meer weten van elkaar over privéomstandigheden, over wie er nou inderdaad beter zijn best doet, van grote waarde is voor het team waarin ze werken. Mm-hmm. En dat zie je in een voetbalelftal heel duidelijk. Dat zijn mensen die zijn misschien op het veld niet de belangrijkste speler, maar wel in de kleedkamer, zoals schijnt Virgil van Dijk gewoon in de kleedkamer als teruggekeerde aanvoerder volgens Van Gaal een hele wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan de prestaties van het hele team. En daar gaat het om bij een bedrijf. Hoe functioneert het eindresultaat, hè? En als je de collega direct een rol geeft bij het bepalen van de salaris van hun directe collega's, dan kon het wel eens helemaal scheef gaan lopen. Ja. Ik vind wel dat het een goed idee zou zijn dat ze daarbij inspraak hebben. Dat betekent dat ze hun mening mogen geven over hoe ze denken over het salaris en wat een medewerker, een collega betekent voor het bedrijf, voor het team, voor het kantoor, voor de organisatie. En dat die mening wordt meegenomen door de leidinggevende bij het vaststellen van het verdelen van het potje. Want daar gaat het inderdaad om. Wat jij krijgt een ander niet. Ja, en dat is natuurlijk best gek. Want kan jij eens vertellen, Eduard? Ja. Ik weet niet of je nog werkt of niet. Nee, ik ben sinds april officieel met pensioen. Maar ik ben al wat langer uit loondienst. Nou, gefeliciteerd. Omdat ik voor mezelf wat gedaan heb. Ja, fijne periode. Blijf me dat ook. Ik wil graag nog werken. Ik mis ook het geld en de gezelligheid. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Maar laten we even kijken dan naar jouw werkende leven. Want hoe waren het dan soms momenten niet in jouw leven dat je dacht, ik verdien, wil wel misschien wat meer verdienen. Ik zou graag mee willen praten, maar als ik nu die vraag stel, die vraag had ik mezelf nog niet eens gesteld. Maar als ik had meegepraat, en of als niet alleen ik. Maar je weet, vooral als je ik heb 11 jaar voor een bank gewerkt op meerdere kantoren, maar je weet na 2-3 jaar bij een bank helemaal precies wat iemand verdient. Want je hebt inzage in de rekeningen waarop het salaris wordt bijgeschreven. Dus, en er is niemand die bij een andere instelling, dat is op het kantoor zelf. Dus je kan gewoon hups. Als medewerker van de bank zie je wat je bijgekregen, dus wieg. Ja, ik wist het wel. En bij een bank had je het dan vaak over bankstellen. En nou, ik kan je verzekeren dat er vaak bankstellen waren tussen een leidinggevende en een ondergeschikte. En dat kwam opvallend mooi, werd dat weerspiegeld in de salarisverhoging. Hmm. Dat is niet te geloven. Ja, want dat is natuurlijk een probleem wat je nu vooral hebt op de werkvloer, kan ik me voorstellen. Vriendjespolitiek. Misschien kan jij wel net bevriend met die baas en dan zit je wel met hem aan. Geen vriendjespolitiek. Want dan naai je iemand. En er wordt in steeds toenemende mate niet zozeer op kantoorwerk, maar ik heb wel begrepen dat vooral in fabrieken er enorm gepest wordt op de werkvloer. En dat heb ik ook wel meegemaakt, hoor. En ik was er altijd een fel tegenstander van als iemand gepest wordt. En ik nam het dan op voor degene die gepest wordt en zei dat keihard, terwijl niemand dat deed. Het was geen bespreekbaar onderwerp. Dan heb ik het over 35 jaar geleden. Pesten op de werkvloer. Dat was geen bespreekbaar onderwerp. Maar ik zei er wel wat van als iemand constant gepest werd door een directe collega die tegenover me zat. Ik zei van, waar ben jij mee bezig? Waarom pest jij die jongen toch iedere keer als hij hier langs komt? De jongen die werkt niet eens op onze eigen afdeling. Je weet niet wat hij doet. Ja. En toch pest je hem keer op keer op keer op keer. Het siertje dat je daar hebt ingegrepen. Nu heb je natuurlijk, of ik kan me voorstellen, nu bij salaris tot standkomingen is er vaak kans op vriendjespolitiek. Omdat je, je weet het niet, hè? Je weet het niet van elkaar hoe iemand met elkaar omgaat. Ik ben bang dat men positief opbouwend bezig is. Dat vind ik niet zo slecht. Maar ik vind dat de beslissingsbevoegdheid echt bij de leidinggevende, die kunnen daar toch inderdaad van wat meer afstand naar kijken, hebben daar wat minder informatie over, hebben dus baat bij directe informatie, maar kunnen dat beter wegen als de betrokkenen zelf. Die heeft een eigen mening. En tegenwoordig weet men natuurlijk niet in de meeste branches wat iemand verdient en wat iemand erbij krijgt. En bij een bankinstelling waar ik dan 11 jaar heb gewerkt, weet je dat tot op de cent nauwkeurig. Ja, ja. En je weet ook wat er speelt, of er een liefdesaffaire speelt, of dat ze het met elkaar doen. He, er hoeft niet altijd liefde bij te komen om het toch met elkaar te doen. En elkaar op die zin te belonen. Ja, ja. Nou goed, duidelijk. Gedeeltelijke meepraten in ieder geval wel. Lijkt jou wel een goed idee. Ik ben benieuwd wat andere mensen. Ja, laten we dat even luisteren. Ik heb stilgestaan bij dit onderwerp, maar dit is op glad ijs begeven, hoor. Nou, daar zijn wij van. Dankjewel dat je belde en een fijne ochtend alvast. Oké, succes met het programma, Stefan. Merci, Eduard. Kees Wijnen die laat weten. Stefan, goedemorgen. Mijn collega mijn salaris laten bepalen. Vraagteken, vraagteken. Ik ben daar fel op tegen. Hoe zaai je haat en nijd binnen een bedrijf? Als een collega van mij mijn salaris gaat bepalen, dan stop ik gelijk met deze baan. Ik zit daar echt niet op te wachten. Goed, de Kees Wijnen. Ron van Berkum zegt, salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden moeten worden bepaald door objectieve criteria. Collega's zijn altijd subjectief. Jan Bies zegt, nou, is een goed voorstel, wat de meeste mensen verdienen te veel voor hetgeen ze presteren. Levert mooie besparingen op. En Hans zegt, Adriaan zal inbellen, dat is zeker gebeurd. Gerda bedankt nog voor de mooie muziek. En Robert zegt, de lonen moeten meegaan met de verhoging van de huren en verzekeringen. Laten we daar eerst mee beginnen. Hoe denk jij erover? Je mag je mening geven. Na 2 minuten over 5:30. Goedemorgen, de Radio 1 is waar je naar luistert met de Unknown Mortal Orchestra. And so good at being alone. Hoe zou jij het vinden als je collega's je salaris bepalen? We kregen een belletje van Richard en die vroeg zich eigenlijk af, Stefan, hoe zou jij dat dan vinden als jouw collega's je salaris bepalen? Ja, ik sta daar eigenlijk wel voor open, moet ik je zeggen. Ik vind dat best een interessante manier om een keer te proberen. Kijken of mensen meer gewaardeerd worden daardoor. Omdat ik soms al het gevoel heb dat je hier op de werkvloer meer met elkaar samenwerkt dan dat misschien je eindredacteur of je manager misschien dat wel ziet. Ik zou er wel voor openstaan. Wel op een goede manier. Het is ook niet, dus dat je, dat is ook niet het voorstel, hè, van de organisatie Psycholoog Lennart Thoma, dat je maar elkaar allemaal bedragen mag gaan sturen. Er is een commissie die dat dan bepaalt en mensen mogen daar inspraak in hebben. Het wordt wel goed geregeld naar mijn idee. Dus daarom zou ik daar best voor openstaan. Evelien zegt, ja, collega's, de hoogte van je salaris laten bepalen, dat lijkt mij een slecht idee. Groot bekken, narcisten en marchandeurs krijgen zo baan voor coalities, chantages en manipulaties. Je kwaliteit van je werk moet beoordeeld worden volgens de gemaakte afspraken over je taken. Zo'n manager moet zijn werk doen, dat is zijn taak. Om werknemers hun kwaliteit van werk te zien. Het All Boys Network doet aan toeschuiven van taken met af en besproken salarissen naar elkaar. In Den Haag zie je goed tot welke rampen dat leidt. Bijvoorbeeld demissionair minister van Defensie weer eens en de voormalige voorzitter van de Eerste Kamer. Wat een hanhoop weer gisteren in deze Kamer, deze dames. Groetjes, Evelien. En Janet zegt, nee, dat is geen goed idee. Dat maakt de werkvloer gevoelig voor misbruik. Hij biedt de gelegenheid om vriendjespolitiek je vriendjes te beoordelen. Soms is een mindere snelle collega trouwer en oprechter en kwalitatief beter. Je moet je als team presteren en ieder heeft zijn eigen kwaliteiten. Dat is de meerwaarde van een team. Hoe denk jij daarover? 0800-1121 of de app van Radio 1. We gaan kijken bij Jacco. Jacco, goedemorgen. Hey, goedemorgen, Stefan. Ik hoop dat je me goed hoort, want mijn appie of mijn telefoon klinkt een beetje krakerig. Hoor je me? Ja, ik hoor je hartstikke goed. Ik dacht, ondertussen ging mijn telefoon ook live in de studio tegen mij praten, maar dat heb je vast niet gehoord. Nee, want er was net muziek. Heel mooi, denk ik. Maar ik kon het niet horen, maar je hoort me. Ja. Nee, ik vind zeg maar dat eigenlijk vooral in de dienstensector moet de klant gewoon bepalen wat je verdient. De klant? En dat je dan gewoon een CEO, en als de klant heel tevreden is, en dat is ook wel eens gebeurd, dan kregen we een barbecue of desnoods als je, ja, dat de klant het moet bepalen en collega's, daar kan ook een soort haat en nijd ontstaan, snap je? Ja, oké, dus jij zegt eigenlijk in de dienstensector, als supermarktbezoeker mag ik bepalen wat de vrouw of man achter de kassa verdient? Nou, als dat toch, of nee, ik vind een cashier is geen dienstsector. Ik heb het dan bijvoorbeeld over de schoonmaak. Als je iets extra's doet, als je een stapje extra doet, dat ze dan zeggen van, nou, die jongen die loopt zijn benen uit zijn lijf, die verdient wat meer. Ja, oké. Okay. En dan omdat de klant dat in de gaten, want die chef die komt daar bijvoorbeeld één keer per maand even zijn gezicht laten zien. En dat over chefs en leidinggevenden. Die moet beoordeeld worden op hun prestaties. Omdat sommige leidinggevenden die presteren niks. En dan vind ik, stel, je bent met een stel collega's, hè? Mm-hmm. Die onder leiding staan van iemand die gewoon waardeloos is. Dan vind ik dat zeg maar het hoofdkantoor dan moet vragen aan die collega's. Begrijp je? Gewoon de werknemers. Van hoe presteert een functioneringsgesprek. Begrijp je? En ja, ik probeer te volgen. Ik ben nog even, laten we even blijven bij klanten die jou als medewerker beoordelen. Het zou toch ook kunnen zeggen, als collega, dan zie je ook dat je andere collega een stapje bij doet bij het schoonmaken. En die kan het dan weer doorgeven in die salariscommissie die er dan is. En zo misschien een hoger loon krijgen. Ja, maar ik vind toch een CEO. Is toch wel, dat is toch ook collegiaal, dat je een collectief vormt. En bij een vakbond, snaus, die doen onderhandelingen. Mm-hmm. Voor bij wijze van spreken duizenden mensen. Ja, en de een is wat slomer als de ander. Ja, dat is nou helemaal zo. Ja precies. Nee, dus daar ben je. Ik vind dat vakbonden die sluiten een CEO af. Dat is goed. Alleen ik vind wel. Dat collega's bij wijze van spreken die een leidinggevende functie hebben. Ja, die moeten echt wel beoordeeld worden. In de zin van. Ja, je ziet graag meer beoordeling ook van de mensen die de mensen moeten beoordelen. Jacob, ja, precies. We nemen het mee, dankjewel. Ja, geen dank. En fijne dienst. Ja, dankjewel. Doe je rustig aan. Jojo. Hoi, hoi. Hi. Mevrouw Goossens die zegt, kun je hierin geen middenweg vinden dat een deel van het salaris vaststaat en een klein gedeelte vrij weg te geven is aan een collega's die goed presteren? Nou, goed punt. Een deel een beetje. Het salaris is een beetje opklikken of opknippen. Een deel wordt bepaald gewoon door je cao en een deel door je collega's. Goed punt. Ano zegt, ja, als een klant gaat toch niet zeggen dat iemand meer moet verdienen, want dan moet die klant uiteindelijk meer betalen. Luc van Laarhoven laat weten, nou, ik vind transparantie wel een goed idee. Salarissen gewoon openbaar maken. In onderhandelingen kan een werknemer dan duidelijk vragen stellen in geval hij zij denkt dat de eigen beloning niet correct is. Ook brengt dit duidelijkheid in de salarisverschillen tussen mannen en vrouwen, laat hij weten in de Radio 1-app. En mevrouw Van der Werf, u had ook iets met die vrouwen, want u vond het levensgevaarlijk. Ja, ik vind het zeer levensgevaarlijk voor vrouwen. En waarom? Kijk, vrouwen verdienen nu al veel minder als mannen. Mm-hmm. Vaak wel, hè? En zegt u, ja, maar met onderhandelingen, mannen zijn haantje de voorste. Ik ben wel voor in een bedrijf met dezelfde functies dat de salarissen openbaar zijn. Dus dat ook vrouwen kunnen zien wat hun mannelijke collega's verdienen. Maar we krijgen wel de volgende gebeurtenissen. Als jij niet met een mannelijke collega naar bed wil, heel plat gezegd, dan ben jij niet meer lief. Dus dan krijg jij minpunten. En als jij dat wel wil, dan besparen ze het geld voor een bezoek aan een bordeel. Het wordt een heel seksistisch. Ja. Ja, dus u zegt, u geeft eigenlijk dit voorbeeld een beetje aan dat mensen elkaar gaan beoordelen op misschien, als iemand niet meer aardig tegen me doet, dan ga ik jou gewoon slechter beoordelen. En dat betekent dan dat jouw salaris naar beneden gaat. Ja, dan gaat je salaris naar beneden. En als jij als een vrouw bent die wat ouder is, dan ben je helemaal niet meer in trek met die heren. En bij je collega's. Ja, nou ik hoop niet dat op elke werkvloer alleen maar zo naar de vrouw wordt. Naar beneden. Alsjeblieft, laten we daar toch maar. Ik durf niet. Ik snap ook niet dat iemand zo'n stelling durft te verkondigen. Nou, ik hoop niet. Wie dat bedenkt. Ja, ik snap nou, deze organisatie psycholoog heeft over dat, maar ik hoop niet dat op elke werkvloer alleen maar zo naar de vrouw wordt gekeken. Heleboel meneer wel. Waarom verdienen vrouwen dan nog steeds minder als mannen? Ja, dat is ook een in goed hogere punt. Betaalde banen. Ja. Ja, dus u zegt, nou, er is vooral seksisme ook. En dat kan op de loer liggen, ook bij het bepalen van elkaars salaris. Ja. Het kan natuurlijk ook de andere kant op werken. Misschien kan je ook een hoger salaris erdoor krijgen, omdat je beter wordt beoordeeld. Ten koste van die mevrouw die ook bij jou op de afdeling werkt? Ja. Ja, nee, ik hoor het u zeggen. Ik snap het punt wat u maakt. Alsjeblieft niet. Laat dan lekker een CEO houden. Maar wel, als je nou een gelijke functie op een bedrijf hebt, maak de salarissen bekend. Ja, precies. Dus u zegt, er mag wel wat meer openheid en dat kan misschien ook ten goede komen van de vrouw. Ja. Want dan wordt het dus bekend dat zij Luc Laarhoven bijvoorbeeld ook in de Radio 1 hebt. Dan worden die verschillen eens een keer duidelijk. Ja, dan worden die verschillen duidelijk. Maar we weten allemaal dat de vrouwen minder betaald worden dan mannen. Hoe was dat in uw werkzame leven? Ik weet niet of u nog werkt, maar... Nou, toen ik nog werkte, toen... ergens werkte bij een baas... Toen heb ik mij best wat. Ik had een goed. Ik verstond mijn vak. En ik kon vragen. Ik kon mijn salaris vragen. En later ben ik altijd zelfstandig geweest. En was er toen al duidelijkheid over wat de man in het bedrijf verdiende en wat u verdiende? Meneer, ik zal u vertellen, toen ik begon te werken, toen verdienden ze in het oosten van het land sowieso 10-20% minder als in het westen van het land. En de vrouwen verdienden sowieso 10-20% minder dan de mannen. Ja, dus uit die tijd komt u, bedoelt u? Ja. Ja. Nee, ik snap. Die tijd moet niet terugkomen, hè? Nee, dat ben ik met u eens. Dank u wel dat u belde. Graag gedaan. Levensgevaarlijk voor de vrouwen, zegt mevrouw Van der Werf. Dank u wel. Hoe denk jij daarover? Je mag je mening laten weten, ook in de Radio 1-app. Bert vindt het pure discriminatie wat de vrouw hier stelt. Je mag je mening geven. En dat heeft, even kijken... Jeriel, ook gedaan. Jeriel, goedemorgen. Of Sheriel, moet ik zeggen. Goedemorgen, met Jeriel van der Heijden. Goedemorgen, hoe denkt u erover? Nou, ik vind... Er valt echt wel iets voor te zeggen. Dat, zeg maar, mensen naar prestatie worden beoordeeld door de werknemer. Maar er moeten wel heel duidelijke kaders zijn. Ik vind het wel heel erg goed dat er die CEO's er zijn. Alleen er moeten wel fatsoenlijke CEO's afgesloten worden. Ja, en die, daar heeft u nu vraagtekens bij, hoor ik. Ja, nou, ik ben zelf ambassadeur bij de vakbond LBV in de participatiewet. En dat is vooral in de sociale werkvoorziening. Op dit moment is de sociale werkvoorziening naast de ZZP'ers de grootste leverancier van de werkende armen. Er is een nieuwe CAO aan de slag voor mensen die uit de bijstand komen en een grote afstand hebben op de arbeidsmarkt. Maar dat is door het CNV en FNV afgesloten met een loonschale van 3. En die zitten allemaal om nabij het minimumloon. En mensen kunnen daar niet meer in verder groeien. En welke, jullie zijn van de lange landelijke belangenvereniging. Welke, van wie vertegenwoordigen jullie de belangen? De vakbond LBV die vertegenwoordigt de belangen vooral voor uitzendkrachten, schilders. En die sinds kort ook voor de participatiewet. Daar, we sluiten ongeveer 30 CEO's af. We zijn een relatief kleine vakbond. Mm-hmm. Maar we zijn wel aan het groeien. Ja. Nou, en dan ben ik altijd wel benieuwd als vakbond ook hoe je kijk heeft op hoe die salarissen tot stand komen. Want u bent daar natuurlijk mee bezig als vakbond. U heeft die cao-onderhandelingen. Als u dan zo'n plan hoort van nou, een collega mag best een salaris van elkaar bepalen. Of mevrouw Goossens die bijvoorbeeld stelt, misschien moeten we een deel van het salaris laten bepalen door een vakbond en een deel vrijgeven. Zou dat een optie zijn voor jullie als vakbond? Het zal wel een optie zijn, maar ik ben bang dat je hier echt willekeur in krijgt. Ik wil dat er in een bedrijf in het Groningen met een vergelijkbare bedrijf daar mensen meer verdienen omdat ze elkaar meer gunnen. En in een bedrijf in Limburg, omdat het daar minder goed loopt, dat niet zo is. Ik vind dat in gelijke gevallen gelijk gehandeld moet worden en ook gelijk verdiend moet worden. Dus ik denk dat dat heel erg willekeur in de hand steekt. Maar het goede hieraan is wel dat er meer een transparantie moet komen. En de rol van de ondernemersraad, die moet daar heel wat duidelijker in worden. Ja. Heeft u als vakbond een verklaring waar mensen zo moeilijk of zo in een kramp schieten als het gaat om salaris en het bekendmaken van wat iemand verdient? De krant zetten? In de kramp schieten, waarom daar zo moeilijk over wordt gedaan in Nederland? Nee, ik vind het, dat mag best wel transparanter worden. Ik maak me heel erg zorgen ook over de sociaal-economische tweedeling in Nederland. Er is een elite die is aan het groeien. Er zijn nog nooit zoveel miljonairs bij aan het komen. Mm-hmm. En terwijl die groen in het straatbeeld het grote groeiende aantal daklozen van mensen die überhaupt niet meer in staat zijn om te werken. Want als je geen fatsoenlijk huis hebt. En ik kom uit Eindhoven, daar zie je het heel erg. En daar krijg je ook Amsterdamse toestanden, de expats en dat soort dingen. Ja. En ook de onverschilligheid. Hè? Ook die twee werelden die niet met elkaar in aanraking komt. Omdat mensen, niet allemaal natuurlijk, maar de grote top niet interesseert wat er aan de onderkant gebeurt. Ja. De VVD is ook niet over niks weer zo groot geworden, ondanks die toeslagenaffaire, omdat bij de elite gewoon dat gewoon een ver van een bedshow is. Ja. Nou, ik ben het met u eens. Dank u wel dat u belde en een fijne ochtend. Ja, hartstikke bedankt en nog een goede uitzending. En nog één keer uw naam, want ik sprak het verkeerd uit. Guerrero. Guerrero, dankjewel en een fijne ochtend nog. We gaan nog even namelijk naar Siegfried. Goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Goedemorgen, hoe denkt u erover? Ik heb volledige ervaring daarin en ik heb het meegemaakt. Kijk, in Nederland, ik heb een bruine huid, ik kom uit Suriname. Ik ben Surinaamse Nederlander. Ik heb 16 werk gedaan met strenge controle. Mm-hmm. Maar in Nederland moet je werken naar kwantiteit. In Suriname heb ik moeten werken naar kwaliteit. Ja, dus er werd u meer beoordeeld op wat u uiteindelijk had afgeleverd. En niet hoe vaak of hoeveel u kwam. Als ik met mijn werk klaar ben, dan heb ik geen controle nodig. Maar een ander, die gaat het afjakkeren. En dan wordt het gecontroleerd. En die tijd wordt niet bijgeteld. Ja? Mm-hmm. En promotiekansen, Kijk, ik heb 34 jaar in Nederland gewerkt. Dat was ook werken met asbest. En ik moet elke maand honger lijden. Uit Afghanistan komen de Afghanen hier. Die hebben de soldaten meegeholpen. Ja? En ik lijd hier honger. En hun krijgen alles. Ja, ik weet niet of het zo zwart-wit is, zoals u het stelt, maar... Zo is het. Ja, ik denk daar iets anders over. Maar ik denk dat u zegt, wat u probeert te zeggen is natuurlijk... Ik heb al heel lang gewerkt en nog ook na een werkzaam leven... heb ik nog steeds geldproblemen. Ja, want mijn geld wordt beslag gelegd zonder rechtsgang. Ja. Mijn pensioen, ik had beter niet kunnen werken. Daar zou ik beter uitkomen. Nou, ik vind het vervelend om te horen. En ik vind het ook vervelend dat u daar nog steeds heden ten dagen last van heeft in ieder geval. Dank u wel even dat u belde. Nee, maar ik wil even opmerkingen maken van... daarom is voor kleurlingen dat het moeilijk hebben om een werk te kunnen vinden. Ja, dat heb ik gehoord zeggen. Door de ongelijkheid. Ja, nou die ongelijkheid, dat blijkt ook natuurlijk uit onderzoek... dat die ongelijkheid er is, ook in Nederland. Dank u wel en een fijne ochtend alvast toegewenst. Bedankt. Siegfried was dat. Dia van Hanswijk laat weten, collega's die je salaris bewaren... dat kan echt niet wanneer je niet goed in de groep ligt... of bijvoorbeeld te hard werkt tegenoverstaande van andere collega's... gaan mensen je daarop negatief beoordelen. Beter een goede cao, zegt zij. Daniel zegt, ik heb 20 jaar een bedrijf gehad. Er was geen salaris tussen man en vrouw bij mij. Dus laten we eens alle salarisstroken eens aan elkaar zien. Goed, Daniel. En Mustafa zegt, goedemorgen. Dit werkt alleen in zo'n moderne, hippe architectenbureau. Maar niet voor orderpickers. En Tony zegt, in wat voor wereld leeft die vrouw? Verdient net zoveel als een chauffeur. Dank jullie wel allemaal voor het reageren op de stelling. We gaan nog even in deze zomermaanden op bezoek bij vaste luisteraars van ons. Vorige week waren we bijvoorbeeld bij Desiree op bezoek. Die sprak ik gisteren nog hier in de uitzending. En vandaag zijn we afgetoond naar Den Bosch volgens mij. Hè? Naar Den Bosch gegaan en we hebben Ron Dingemans opgezocht. Ja, met Ron Dingemans. Goedemorgen. Ik kom eraan. Tot zo. Goedemorgen, Ron. Goedemorgen. Ik weet nog wat houdt mensen niet te slapen. Ja, we moeten even rustig doen, hè, want ze ligt nog te slapen boven. Ja, als ik niet hard praat, dan... Zijn jullie niet bang voor poesjes? Zeker niet. Oh, kom maar. Dank je wel. Ja, we zijn er. Zou je voor ons het licht aan kunnen doen? Ja. Alsjeblieft. Ja, jullie hebben wel licht nodig. Dank je wel. Nou, kom binnen, hier kunnen we wel goed praten, dus... Ik zet de radio nou niet aan, want anders stoort dat denk ik op de achtergrond. En dan, want normaal gesproken heb je de radio elke ochtend aan? Ja, meestal. Of ik moet een keer niet wakker zijn, maar normaal sta ik om 5:30 op. En dan heb ik hem wel aanstaan, ja. Of als ik toevallig een keer wakker ben. En dan luister ik of in de keuken of ik heb een hoofdtelefoon. Ja, Ron, want ik onderbreek je even, want ik zie hier een enorme cd-kast ook staan. Ben jij een hele grote muziekliefhebber? Ja, behoorlijk, ja. Ik heb voor alles veel jaren 60 en dergelijke. En ik luister ook regelmatig naar Radio 5. Ja, want Gaan is natuurlijk wel een praatprogramma. Ja, we hebben iets minder muziek. Nee, maar dat vind ik ook niet erg. Ik vind muziek wel eens opstorend in zo'n praatprogramma. Dus, ja, want je hebt een visuele beperking. Ja. Dus radio is voor jou wel echt... Ook wel tv hoor, want ik kan het ook op een andere manier wel volgen. Ik heb ook bijvoorbeeld hier een apparaat met gesproken ondertiteling. Even kijken of ik iets kan vinden. En je zet nu de televisie aan. Ja, omdat die via de radio loopt. En dan leest hij bijvoorbeeld voor of zo als je de taal niet kent. Dan hoor je dat op je hoofdtelefoon of op de luidsprekers wat hij voorleest. Dus bijvoorbeeld stel dat er een ondertiteling van het journaal is. Dan leest hij dat gewoon voor. Ga naar NPO Radio 1. Ja. Ik zie ook dat het hier echt een paleis voor katten is. Ik weet niet, hoeveel heb je er? We hebben er 3. Tobias, Naomi en David. Dat magere is Davidje, die heeft het aan zijn nieren. Dus die krijgt dieet voor. En die twee anderen, dat zijn halfbroer en zus. je luistert dan naar Gaan ook. Belt best wel regelmatig in de uitzending. Zijn mensen die luisteren en niet bellen. Waarom voel jij dan toch de drang om even mee te praten met ons? Ja, omdat toch mij die onderwerpen ook interesseert. Of omdat je daar ook een mening over hebt. En ja, je hoort ook het leuke van Gaan is dat je heel veel verschillende mensen ook hoort. Terwijl je in andere programma's hebben ze alleen deskundigen. Die het op zich ook wel goed bedoelen. Maar nu hoor je ook het volk aan het woord. En dat kan van links tot rechts zijn. En dat is juist het leuke van dit programma. Dat iedereen mee kan doen. Ik bedoel, ik werk in een sociale werkplaats. Dus ik weet ook wat er onder mensen leeft die onder... Ja, aan de onderkant van de samenleving zijn of op afstand staan van de arbeidsmarkt. Het is nu nog heel vroeg in de ochtend, bijna 5:30. Wat ga je zo meteen doen? Wij gaan straks naar Almere, naar het dierenpark. Ik heb nog een paar dagen vakantie. Vroeger als kind had ik altijd wel een hekel aan om naar de dierentuin te gaan. Dan miste ik wel eens iets. Maar nu vind ik het helemaal niet erg of zo. Omdat je ook een ziende partner hebt. Je houdt ook rekening met elkaar. En het is ook heel leuk dat sommige dierenparken ook dieren in relief of in brons of zo afbeelden. En ook dat ze opgezette dieren hebben. Dus bijvoorbeeld Blijdorp heeft zelfs dingen ook in braille. Maar ook bijvoorbeeld een ijsbeer dat je dan niet kunt voorstellen wat het is. En als ze die opgezet hebben of in brons kunnen namaken. Dan heb je toch een beetje het idee hoe zo'n dier aanvoelt, omdat je het niet ziet. Dankjewel Ron, dat we even bij jou thuis langs mochten komen. En ik wens je een hele fijne dag in het dierenpark. Ja, ik vond het leuk om het te doen. Ik vind het leuk dat jullie nou een keer naar de mensen toe gaan, in plaats van dat wij altijd moeten bellen. Amsterdam op NPO Radio 1. Het is 6:02. Tot zover de extra vroege ochtendshow voor deze ochtend. Dankjewel allemaal voor het reageren via 0800-1121. De app van Radio 1 stond deze ochtend ook voor je open. We hadden het eerst over ongevaccineerde leerlingen. En daarna spraken wij over het salaris bepalen van je collega's. Morgen zijn we er gewoon weer. Dan zit Rauna Kadare hier op deze plek en mag jij opnieuw reageren. Wil je de uitzendingen nou terugluisteren? Dat kan altijd in de Radio 1-app. En we hebben ook een podcast. Dat is In Gesprek Gaan. Die vind je in je favoriete podcast-app. En daar kan je de gesprekken die we hebben elke week, 2 of 3 zijn dat er met onze gasten, ook altijd terugluisteren. Zeer interessant en informatief ook. Nou, tot zover deze uitzending op deze zender nu, het NOS Radio 1-journaal. En ik wens je vooral een fijne woensdag. Doe voorzichtig. Hoi. Radio 1. 6:00. De Taliban proberen de rest van de wereld gerust te stellen.